η πρώτη σούρα, Ελ-Φατίχα, το εναρκτήριο, σε 7 εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. Αλχαμδουλιλλάχι ρομπιλ άλαμίν. Η δόξα ανήκει στον Αλλάχ, τον Άρχοντα όλων των κόσμων. Αρραχμάνιρραχίμ. Τον Παντελεήμωνα, τον Πολυεύσπλαχνο. Μάλικι Ιαουμιντίν. Τον ηγεμόνα της ημέρας της κρίσης. Ιάκα να'μπουδου ва Ιάκα να'στα'ίν. Εσένα μόνο λατρεύουμε και εσένα μόνο οικετεύουμε για να μας παρέχεις τη βοήθειά σου. Ιχδίνα σσιράτα λμουστακίμ. Καθοδήγησέ μας στον ορθό δρόμο. Σιράτα λαδίνα ανάμτα αλέιχιμ γαίριλ μαγδούδι αλέιχιμ βαλαδδόλλιν. Τον δρόμο εκείνων που τους χάρισες την ευλογία σου, όχι εκείνων που περιέπεσαν στην οργή σου και που παραστράτησαν.